أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. أبد هيك dedik ki liyedülle. Orayı okumuş muyduk orayı? Pek. Oradan alayım. Oradan. El-i'rabu mahtelefe ahiruhu bihi liyedülle alel ma'ani el-mu'tebirati aleyhi. İrab ma o hareke harfi ihtelefe ahiruhu murebin ahiri. Değişiklik gösterdi. Değişikliğe uğradı. Neyle? Bihi o hareke veya harf sebebiyle. Mureb, murebin sonunun kendisiyle değiştiği hareke harf i'raptır. Niçin değişikliğe uğruyor? Liyedülle, delalet etsin için. El ihtilafu, o ihtilaf. Liyedüllenin tahtındaki hüve zamiri ihtelefe fiilinden anlaşılan ihtilaf maslarına racidir. Liyedülle, delalet etsin için. Ne delalet etsin? El ihtilafu, o ihtilaf ne yapsın? Delalet etsin için. Tamam. Anlaşıldı mı? Ev veyahut da liyedüllenin tahtındaki hüve zamiri nereye raci olabilir? Veyahut da ma-i mevsuleye raci olabilir. Değil mi? Liyedülle delalet etsin için hüve o. Hareke ve harften ibaret olan ma var ya ma-i mevsule. Liyedülle delalet etsin için ma o şey ki o hareke harf bi onun ile vakı oluyor el ihtilafı. İhtilafın kendisiyle meydana geldiği o hareke ve harf delalet etsin için. O ihtilaf delalet etsin için ne üzerine? Alel ma'ani, manalar üzerine. Tamam. Manalara delalet etsin için. Yani kastediyor, neyi kastediyor? Manalar ile el fa'iliyete vel mef'uliyete vel izafete. Failiyet, mef'uliyet ve izafet manalarını kastediyor. Öyle failiyet, mef'uliyet, izafet manaları ki el-mu'tevirati nöbetleşe gidip gelen. Tamam mı? El-mu'tevirati sıfattır. El-me'aninin sıfatı. El-mu'tevirati. Ne üzerine olucu bu? El-mu'tevira. Tamam mı? Ne üzerine olucudur? Ala sigat ismil fa'ili, ismi fa'il sigası üzerine olucudur. Bu kavli de buraya getirmesinin sebebi şarih hindiye bir red olsun. İşte o ismi mef'ul sigasıdır demiş. Hayır diyor. El mu'tevirati, nöbetleşe gidip gelen manalar. Arka arkaya mu'rek isimler üzerinde gelen, o isimlere hakim olan o manalara, o failiyet, mef'uliyet, izafet manalarına delalet etsin. Ca'e zeydun diyorsun. O zeydun kelimesinin sonundaki o bamme sana diyor ki burada zeyde varid olan mana failiyettir. Ra'aytu zeyden dediğin zaman da o fetha, o nasb alameti olan fetha diyor ki buradaki zeyde varid olan mana, gelen mana mef'uliyettir. Gulam-ı Zeyd'in dediğin zaman Zeyd'in sonundaki o cerrin alameti kesre sana delalet ediyor, gösteriyor ki bu kelime burada izafet manası kendisine varit olmuş bir kelimedir. Yani mudafun ilehtir. Anlaşıldı. Peki. El-mu'tevirati aleyhi dedik. Bak el-mu'tevirati. El-mu'tevirati. Nöbetleşe gidip gelen ne üzerine? Evet, ne üzerine? Alel mu'rabi. Tamam mı? Evet. Alel mu'rabi. Mu'rab üzerine. Şimdi buradaki ala harfi ceri nereye mütealliktir? Mu'tevireye mütealliktir. Ama mu'tevira. Mu'tevireye mütealliktir ama mu'tevira. Kendi manasının yanında, tamam mı, tazmine uğramış. Yani Musannif Hazretleri ona tazmin etmiş. Vurut ve istila manasını ona içermiş. Buna tazmin deniyor. Tamam mı? Buna tazmin deniyor. Tamam. O murat üzerine dikkat eden diyoruz ki, varit olan, hakim olan manalara delalet etsin için. Murebin sonu kendisiyle değişen hareke, harf, irab'tır. Şimdi onu diyeceğiz. Ey yani alel mu'rabi mu'rab üzerine. Neye binaen? Tamam mı? Ala harfi cerim mu'tebireye müteallıktır. Tamam mı? Burada ala ile kullandı. Tamam mı? Normalde i'teveru eşşey'e demektir. İ'teveru eşşey'e. Direkt müteaddidir yani. Harfi cere ihtiyaç yoktur. İ'teveru eşşey'e. Bir şeyi aldılar demek. Tamam mı? Bir şey aldılar. Te'averuhu. Onu aldılar. Ha, i'teveru da. Madem ki ta'diye manası var. Değil mi? Yani iftial babında ve tefal babında aynı manadadır. Ve bu harficersiz müteaddidir. Peki buradaki harficerle kullanımı meydana geldi. Ala harficeriyle kullanıldı. Demek ki mu'tevire kelimesine kendi manası, alma manasının yanında bir mana içertildi. Koltuklatıldı yani ona. Tamam mı? Buna ne deniyor? Tazmin deniyor. Arapçada buna tazmin deniyor. Şimdi tazmini tabii göreceğiz orada da. Peki tazmin deniyor buna. Şimdi ala burada mu'tebireye müteallıktır. Neye binaen? Ala tazmini yani ala tazminil musannifi. Musannifin tazmin etmesi üzerine, koltuklatması üzerine. Ala tazmini. Ala tazmini. Tamam mı? Misli ma'nel vurudi evil ev değil de vel istilai. Tamam. Ala tazmini. Misli ma'nel vurudi vel istilai. İstila ve vurut manasını. Tamam mı? İstila, gelmek, peyderpey ve kuşatmak. Tamam mı? Ha. Gelmek ve kuşatmak manasına olan vurut, gelme, istila da kaplama, hakim olma. Manası gibi bir mananın koltuklatılması üzerine oluşudur. Tamam? Anladın? Buradaki alanın mu'tevireye taalluku neye binaen olucudur? Evet. Yani alel mu'rebi bu ala müteallıktır. Binaen ala tazmini misli ma'nel vurudi vel istilai. Evil istila değil de vel istila. Tamam. Sizde hepinizde ev mi? Önünde biz onu silmişiz hocam. Ve vav yapmışız değil mi? Evet, vav yapmışız. Evet, vavdır o. Bu şartı da ev ama vav olması uygundur. İstila ve vurut manası gibi bir mananın ne yapılması? Efendim koltuklatılması üzerine. Yani bu aslında neye cevap oluyor biliyor musun? Mukadder bir soruya cevaptır. Deniyor ki i'tevara fiili ala ile müteaddi olmuyor. İ'tevara fiili harficersiz müteaddidir. Musannif Hazretleri niye aleyhi dedi? Ha, aleyhi demesinin sebebi Musannif Hazretleri burada o el-mu'tevira kelimesine vurut ve istila manasını koltuklatıyor. Ondan dolayı. Tamam. Anlaşıldı burası. Şimdi tazmin olduğu yerde iki şeye ihtimal vardır. Tazminin olduğu yerde. Birincisi asıl olan mana sabit, mudammen olan mana hal vakı olur. Tazmin edilmiş olan mana, yani o vuruttur, o istiladır, hal vakı olur. Peki o zaman takdiri kelam şöyle oluyor. Liyedülle alel ma'ani el mu'tevirati. Tamam mı? O nöbetleşe, o gelen manalara delalet etsin ki, onun o manalar ki, ne olduğu halde geliyor onlar. Ne oldu halde itibar ediyor? Yani mu'rab isimler o manaları alıyor. Alıyor o manaları. Ama ne oldu halde? Hale kevniha varideten ve müstevliyeten alel mu'rabi. Mu'rab üzerine varit olduğu halde ve mu'rab üzerine hakim olucu olduğu halde mu'rabe gelen o manalara yani failiyet, mef'uliyet, izafet manalarına gelersiz. Bak vurut ve istila manası ne vakı oldu burada? Hal. Mudammen olan mana. Asıl mana sabit. Evet. Mu'rab alıyor. Alıyorum yani murab isim faal etme izafet manasını alıyor. Ne oldu halde? Topyekün değil. Varit oluyor. Biri geliyor ondan sonra diğer mana geliyor. Bazen faaliyet manası geliyor. Bazen mefruiyet manası geliyor. Bazen izafet manası geliyor. Ve o isme hakim oluyor. Alametin konmasını istiyor. Dolayısıyla biz de ona ne yapıyoruz? İrabı veriyoruz. Anlaşıldı? Peki tazminin olduğu yerde ikinci bir ihtimal vardır dedik. İkinci ihtimal de nedir? Asıl zahit oluyor. Asli mana zahit oluyor. Mudammen mana tazmin edilen mana asıl oluyor. Anlaşıldı? Yer değiştiriyor. Heh. Yani asli mana zahit, asıl manası o kelimenin kendisine tazmin yapılmış olan kelimenin asıl manası zahit, mudammen asıl oluyor. Takdiri kelam şöyle. Liyedülle alel me'ani manalara delalet etsin. Öyle mana ki el varideti vel müstevliyeti aleyhi o murebin üzerine gelen varit olan manalara delalet etsin için. Zahit oldu. Almak malmak manası ne olmadı? Göz önüne getirilmedi. Zahit kaldı yani. Anlaşıldı? Peki. Şimdi Musannif Hazretleri ne yapıyor? Buradaki itibar kelimesinin lugavi manasını beyan ediyor. Yukalu söylenir. Yukalu söylenir. Ne denir? İ'teveru eşşey'e denir. Tamam mı? İ'teveru eşşey'e. İ'teveru aldılar. Eşşey'e. Bir şeyi aldılar. Ve ta'averû aldılar hü o şeyi. O şeyi aldılar. Ne vakitte böyle denir? İzâ tedâvelûhû onu aldıkları zaman. Tamam mı? İzâ tedâvelûhû aldıkları zaman. Ey yani ehezehu onu aldığı zaman cemaatün bir cemaat onu aldığı zaman ki vahideten ba'de vahide bir taneden sonra bir tane bir taneden sonra bir tane olarak tamam mı? Anlaşıldı? Cemaaten şey cemaatün bir cemaat o şeyi aldı ehezeh aldı hü onu cemaatün bir cemaat aldı ama ne şekilde aldı? Vahideten ba'de vahideten teker teker yani. Vahideten ba'de vahidetin. Tamam mı? Neyden o? Vahideten ba'de vahidetin. Minha. O cemaatten yani. O cemaatten birer birer. Tamam mı? Bir fert aldı. Ondan sonra başka bir fert aldı. Ondan sonra başka bir fert aldı. Yani cemaat o şeyi aldı. Ama topyekun hepsi gidip de almadılar. Yani ne demek? Birer birer aldılar. Tamam mı? Anladın? İlâ tedâvelû aldıkları zamanda hü o şeyi aldığı zamanda ey yani ne demek? Ehade aldı hü. Ehade aldı şey o şeyi aldı. Cemaatün cemaat. Ama ne oldu halde aldı? Vahideten ba'de vahidetin minha o cemaatten birinden sonra biri birinden sonra biri olarak. Yani cemaat teker teker ne yaptı? Aldı. Anlaşıldı. Yani cemaat aldı derken ne demek? Yani bir fert aldı o cemaatten, ondan sonra başka bir fert aldı, ondan sonra başka bir fert aldı. Zaten diyor bak, ala sebi ne üzere aldı cemaat? Bir taneden sonra bir tane, bir taneden sonra bir tane olarak cemaat aldı. Ne üzerine? Ala sebilil münavebeti, münavebe yolu üzerine vel bedeliyeti, bedeliyet yolu üzerine ne demek? Vahiden ba'de vahidin. Vahiden ba'de vahidin. Yani fela yeçlemiyor ithnan. İki kişi birden toplanmıyor yani. İki kişi birden değil. Bu şeyi aldılar ama teker teker. Teker teker aldı. Hah. Şimdi bağlantı kuracağız şimdi bak. Tamam mı? La. La. La. Hayır. Yani ma ehezu. Almadılar ala sebilil ictimai. Ala sebilil ictimai. Topyekun. Olmak üzere hep beraber toplanarak o şeyi almadılar. Tamam? Bedeliyet yoluyla yani birinden sonra biri, birinden sonra biri münavebeyle, nöbetleşe, nöbetleşe olarak, nöbetleşerek birerden sonra biri, birinden sonra biri olarak ne yaptılar? O şeyi aldılar. Şimdi irtibatı kur. Bu manalar da faaliyet mefulet manalarını mureb ne yapıyor? Alıyor. Alıyor ama aynı anda mureb hem fail hem meful hem muzafın ile olmuyor. Fail oluyor. Faili bırakıyor. Meful oluyor. Meful'ü bırakıyor. İzafe manası geliyor. Yani demek ki nöbetleşe ne yapıyor? O manalar mureb üzerine geliyor. Anlaşıldı? Peki efendim. Peki. Öyleyse feyda tedavulet, tedavul ettiği zamanda, değil mi? Birbirini takip ettiği zamanda, izlediği zamanda el-me'ani, manalar, öyle manalar ki el-muktaliyetü, gerektirici manalar, neyi gerektiren manalar? Lil-i'rabi, İrabı gerektiren manalar, yani failiyet, mef'uliyet, izafet manaları birbirini izlediği zaman, peş peşe geldiği zaman ne üzerine? Alel mu'rabi, mu'rab üzerine. Alel mu'rab yani ala mahallin vahidin, bir mahalle geliyor. Failiyet manası nereye geliyor? İsme. Mef'uliyet manası nereye geliyor? İsme. İzafet manası nereye geliyor? İsme. Bir kelime aynı anda hem fail, hem mef'ul, hem muzafili olabilir mi? Olamaz. Ha, işte geldiği zaman da ne olduğu halde geliyor. Bak, ne olduğu halde geldiğinde hale kevnil maani el muktaziyeti lil i'rabi müteakibeten, evet, mütenavibeten, nöbetleşerek peş peşe sırayla olduğu halde gayra müctemiatin, bir anda toplanıcı olmadığı halde. Tamam. Evet. Niçin peki bir anda toplanıcı olmuyor mureb üzerine? Litevaddiha. Bu manalar, yani failiyet, mef'uliyet ve izafet manaları birbirine zıt olduğu için. Birbirinin zıttıdır. Öyle değil mi? Yani likevnil maani mütevaddeten. Bu manalar birbirine aykırıdır. Fail olan meful değildir. Meful olan muzafiriyet değildir. Değil mi? Aynı anda bir kelime hem fail hem meful hem de yani failiyet mefuliyete muarızdır. Aykırıdır. Ayrı bir şeydir. Failiyet demek işi yapıcı olmak. Meful ise iş kendisine yapılmış olmak. Değil mi? Birbirinin bunlar nedir? Muarızıdır. Bunlar aynı anda bir mureb isimde ne yapamaz? Bir araya gelemez, toplanamaz. Şimdi izaya cevap lazım değil mi? Buraya kadar getirdik. İzanın cevabı geldi mi Fatih? Daha henüz gelmedi değil mi? İzanın cevabı. He? Evet. Şimdi o izaya cevap lazım. Feyda tedavelet. Ne zaman ki vakta feyzat-ı davet, nöbetleşe gidip geldi, el-ma'ani, manalar, el-muktaziyetü lil-i'rabi alel-mu'arabi muta'akibeten, mütenabibeten, gayre müctemi'atin litevaddiha, yenbeği. Tamam mı? Feyenbeği, yenbeği. İkisi de olur. Yenbeği, feyenbeği. Evet, yenbeği lazım geliyor. Ne lazım geliyor? En tekûne. Alamatuha, değil mi? En yeküneden ziyade en tekün olması daha hoş. Değil mi? En teküne olması alamatuha. Alamatu el maani el muktaziyeti lil irab. İrabı gerektiren o manaların alametlerinin de olması gerekiyor. Eyvan kelme'ani, o manalar gibi. Nasıl ki manalar bir anda mureb olan isme gelmiyor, peyderpey geliyor, nöbetleşe sırayla geliyor. Ha, o manaların alametleri de olması gerekir. Kezalike böyle olması lazım. Yani yenbeği en yekûr, yenbeği lazım gelir en tekûne hâzihil alâmâ. Bu alametlerinde olması gerekir. Müteakibeten, mütenavibeten gayre müctemiatin. Tamam? Anlaşıldı? Onların da bir kelimede aynı anda hem zammeyi, hem fetayı, hem kesreyi okuyabilir misin? Hem rafin alameti, hem naskın alameti, hem celal alameti. Bu mümkün değil. Yani cae zeydun diyeceksin. Zeydun dediğin zaman bu hem feta hem de kesreyi telaffuz mümkün. Nasıl ki irabı gerektiren o faaliyet, mefuliyet, izafet manası müteakibeten geliyor. Birbirini izleyerek peş peşe geliyor. Ha, onların alametleri de bu şekilde ne yapıyor? Efendim, onlar da böyle müteakibeten peş peşe gelmesi gerekiyor. Peki, böylece ne oldu? Evet, böylece ne oldu? Fevaka. Böylece vakı oldu. Bi sebebiha, bi sebebiha, bi sebebi el maani el muhtelifeti. İşte bu muhtelif manalar sebebiyle vakı oldu, meydana geldi. İhtilafun, ihtilaf ne yapmış oldu? Meydana gelmiş oldu. Nerede? Fî âhiril mu'rabi. Mu'rabin ahirinde ihtilaf meydana gelmiş oldu. Failiyet manası gelmesi başka bir şeydir. Mefuliyet manası gelmesi başka bir şeydir. Ya, peki bu neyi gerektirdi? Bunlar da alametlerin konulmasını gerekti. Binaenaleyh fevuda'a vaz edildi. Fevuda'a vaz edildi. Ala ahiril mu'rabi, mu'rabin ahiri üzerine vaz edildi. Aslül i'rabi, i'rabın aslı yani harekeyle mu'rab olma, mu'rabin ahirine getirildi. Niçin getiriliyor? Liddelaleti, liddelaleti delalet etsin için. Liddelaleti delalet etsin için. Evet, liddelaleti, evet, liddelaleti delalet etsin, göstersin için. Şimdi bu irab alametleri ne yapacak? Delalet edecek, gösterecek. Öyle değil mi? Yani ne üzerine delalet etsin? Lidelaleti, lidelaleti tilkel alamati. Bu alametler, şimdi irabın aslı, yani damme, feta, kesre vaz edildi. Niçin? Lidelaleti, yani lidelaleti alamatil i'rabi, i'rabın alametleri delalet etsin için. Ne üzerine delalet etsin? Ala, ala tilkel maani, şu manalara. Yani el muktaziyeti lil i'rab. O i'rabı gerektiren manalara o alametleri ne yapsın? Delalet etsin. Peki, aslı i'rab böyle vaz edildi ve vuda'a, ve vuda'a, ve vaz edildi. Bu aslı irab vaz edildi, harekeyle olmak. Aslı irabın fer'i olan harekeyle irab, o da vaz edildi. Ve vuda'a, ve böylece vaz edildi, ve vuda vaz edildi. Yani delikel aslu vel fer'u eydan yani. Fer'i olan irabda asla teban. Tamam, o da vaz edildi. Bihaythu, bihaythu. Şöyle, şöyle vaz edildi ki, yahtelifu, yahtelifu, değişikliğe uğruyor. Bihi, bihi, bihâzel i'râbi, o i'râb ile değişikliğe uğruyor. Değil mi? Bihi, bihâzel i'râbi ve fer'il i'râbi. İrabın aslı ve fer'i ile değişiklik meydana gelecek şekilde i'râb vaz edildi. Tamam. Ne değişikliğe uğruyor? Ahirul mu'rabi. Mu'rabin ahiri. İhtilafı tilkel ma'ani. Ne vakitte? Lam lamı tevkittir. Ne vakitte? İhtilafı tilkel ma'ani. Yani fi vakti ihtilafı tilkel ma'ani. O manalar, failiyet, mefuliyet, izafet manaları değişikliğe uğradığı vakitte mu'rabin ahirinde de değişiklik olacak şekilde asli irab ve fer'i irab ne yapıldı? Vaz edildi. Tamam mı kardeşim? Oldu mu? Peki. Şimdi biri bize dese ki irab bu manaların isimler üzerine birbirini izleyerek geldiğine ve bu isimlere bu manaların hakim olup yerleştiğine delalet etmek için vaz edildi. Amin. Tamam. Bu irab niye ister asli irabı olsun, ister fer'i irabı olsun, mu'rab ismin ahirine niye konuldu? Başına koysaydılar. Değil mi? Niçin acaba ahirine konuldu? Ve innemâ cu'ile. Şimdi buna cevap veriyor. Ve innemâ cu'ile. Muhakkak kılındı. El-i'râbu i'râb. Yani aslen kâne fer'a. İster i'râb asli olsun, ister i'râb fer'i olsun. Asli i'râb harekeyle i'râb. Fer'i i'râb harf ile i'râb. Tamam. İster asl, ister fer' olsun. İ'râb kılındı. Fî âhiril ismil mu'râbi. Mu'râb ismin ahirinde kılındı. Değil mi? Evet. Mu'râb ismin ahirinde kılındı. Mu'râb ismin ahirinde kılındı. Halbuki diyor ki burada mesela şerhte ma ennel evvele evvel evla daha layıktır bi en yekûne bi en yekûne olmaya mahallen lil i'râb i'râbı i'râbın mahalli olmaya daha uygundur. Niye? Li kevni esbaka ve akdeme daha öncedir. Ön, anlarız yani. Öndedir. Değil mi? Peki o zaman esbak olan, ekrem olan, daha önce, evvelde bulunan, madem ki o daha layıktır, esbaktır, o zaman ehaktır. Evsat, evsat da ahire nispetle daha evladır. Esbakı, başı, ortayı bıraktılar, irabı sona verdiler. Değil mi? Niye? Niye? Evet, Mu'râb'ın ahirinde kılındı. Değil mi? Evet. Tabi bu ahirinde kılınma işi de hakikaten oluyor. Harekeyle mu'râb olanı da hakikaten i'râb ahirinde oluyor. Peki i'râb harf ile olduğu zaman da hakikatte değil ama hükmen ahirdir yani. Değil mi? Çünkü mesela ebuhu diyorsun. Sonu değil yani. Bu var. Müslümune diyorsun. Valdan sonra nun var yani. Değil mi? Ama hükmen odur yani son. Tamam. Peki. Niçin? لِأَنَّ النَّفْسَ الْاِسْمِ İsmin bizatihi kendisi. لِأَنَّ النَّفْسَ الْاِسْمِ İsmin kendisi. Yani zeyt mesela. Yedüllü delalet ediyor. Ne üzerine? عَلَى الْمُسَمَّ O müsemmaya delalet ediyor. Zat, mat, teşahhus. Kimliğiyle beraber olan kişiye. Zat, hayvan natı. Tamam mı? Teşahhus da onun kimliği. Hüviyetiyle beraber o insana delalet ediyor. Vel-i'râbe İ'râb ise o da delalet ediyor. Vel-i'râbe İ'râb da yedüllü delalet ediyor. Alâ sıfeti. Değil mi? O ismin sıfatına delalet ediyor. Peki. Velâ şekke şüphe yok ki enne sıfete sıfat nedir? Müteahhiratun anil mevsufi. Mevsuftan nedir? Sonradır. Öyleyse fel ensebu en münasip olan en yeküne olmasıdır. Eddallu aleyha eddallu delalet edici olan değil mi? Yani irab ne özel delalet ediyor? Aleyha sıfatına delalet eden o irabın olması lazım. Eyvan sıfat nasıl ki mevsuftan sonra geliyor. Madem ki isim var, ismin irabı var, irab onun sıfatı konumundadır. He? Öyleyse sıfat nasıl mevsuftan sonra geliyorsa o ismin sıfatı olan, ismin sıfatı durumunda olan irabın da olması müteahhir olması sonraya kalıcı olması. Neyden sonraya kalıcı? Hani dâli delalet ediciden. Ne üzerine delalet edici? Aleyhi alel mevsufi. Mevsufa delalet edenden sonra olması gerekir. Yani irabın ahirde olması lazım gelir. Tamam. Anlaşıldı? Evet. Kema ennas sıfete nasıl ki sıfat müteahhiratun anil mevsuf. Ha öyleyse bu i'rabın da olması lazım geliyor. Müteahhiran ani dalli aleyhi. Ona delalet yani mevsufa delalet edenden sonra. Mevsufa delalet eden ismi kendisi öyleyse ismin sonunda. İsmin bittiği yerde ne olması lazım? Onun sıfatı durumunda olan i'rabın bulunması gerekiyor bundan dolayı. Niye? Böylece ne olacak? Dal medlule muvafık olmuş olacak. Dal ile medlul arasında bir muvafakat meydana gelmiş olacak. Peki. Şimdi geliyor ve huve, o İrab kelimesi me'hudun, alınmıştır. Neyden? Min e'rabehu. E'rabehu'dan alınmıştır. E'rabe yu'ribu, İrab'dan alınmıştır. E'rabehu der Arap. Ne vakitte? İza evzahahu, onu izah ettiği zamanda. Lugat manası itibariyle İrab, izah demektir. Peki bu muhtelif manalara delalet edici olan alametlere i'rab dediler. Demek ki bir teşbih var burada. Bir alakati teşbih. Teşbih alakasıyla ona i'rab dediler. Niye? Fe innel i'rabe. Çünkü i'rab yudihu, izah ediyor ney? El ma'aniye, manaları el muktaziyete lil i'rabi. İ'rabı gerektiren manaları ne yapıyor? İzah ediyor, ortaya koyuyor, izhar ediyor. Sen oradaki zammeyi görmekle faaliyet manasının varit olduğunu, efendim, fetayı görmekle mefulet manasının varit olduğunu, keseyi görmekle izafe manasının varit olduğunu anlamış oluyorsun. Bir bu. Veyahut da bu İrab kelimesi nereden alınmıştır? Min aribet ma'idetuhu. Aribet ma'idetuhu. Ma'ide, mi'de. Bizim Türkçe'ye de mide diye geçmiş. Aribet ma'idetuhu. Arapçada daha meşhur olanı budur yani. Ha. Tamam. Bifethil mimi. Bifethil mimi. Efendim. Veddali. Dalın fethesi ve kesir ayna. Aynın kesesiyle. Ma'ide. Ma'idetuhu. Tamam. Aribet ma'idetuhu. Midesi bozuldu. Aribet bozuldu. Ma'idetuhu. Onun midesi bozuldu. Aribet bozuldu. Ma'idetuhu. Midesi. Ne vakitte böyle söylenir? İza fesedet, bozulduğu zamanda. Ne alakası var şimdi? İrab'la ne alakası var? Sülasesinde ne mana var? Aribet ma'idetuhu. Aribet bozuldu. Ma'idetuhu. Midesi bozuldu. E'arabe? E'arabe ne demek? Ha, peki. Peki bu ne üzerine olması lazım? Yani e'arabe aribet ma'idetuhu'dan me'huz olabilir. Ne üzerine me'huz olabilir? Tamam mı? Alayı me'huz'a taalluk ettiriyorsun. Ne üzerine? Tamam mı? Ne üzerine? Evet. Ne üzerine? Ala en yeküne, en teküne el hemzetü, hemzenin olması üzerine. Ne için olması üzerine? Lisselbi. Lil izale yani. Hemzenin izale manasında olması. Yani İrab kelimesindeki o hemze izale manasında olması üzerine aribetten de alınmış olabilir. O zaman ne olur? Feyekünü olur. Ma'nahu, manası olur. Yani ma'nel İrab. İrab'ın manası olur. İrab'ın manası ne olur? İzâletel fesadi. İzâle, o keskin z'dir. İzâletel fesadi. Peltek değil. İzâletel fesadi. Fesadı izale etmek. Ortadan kaldırmak manası. Yani aribet, ne demek aribet? Ma'idetuhu. Fesedet, fesedet ma'idetuhu. Peki, e'arabe ezâlel fesade. E'arabe. Ne demek e'arabe? Ezel, eşkeytuhu vardı ya. Ezel tü şikayete anı. Şimdi peki ne alakası var şimdi? Ne ilgisi var? Efendim fesadı izale etmek manasına gelen, fesadı, bozukluğu ortadan kaldırmak manasındaki i'rab. Niye bizim ref'e alamet, nasb-ı alamet, cerre alamet olanlara isim olarak verildi? Sümmiye bihi, bununla isimlendirildi. Liennehu, çünkü o i'rabla isimlendirilen var ya, o ref'in alameti olan damme, nasb'in alameti olan feta, cerrin alameti olan kesre var ya, ona i'rab deniyor. İşte o yüzilü, izale ediyor, ortadan kaldırıyor. Neyi? Fesade iltibasi ba'dil ma'ani bi ba'de. Bir takım manaların diğer bir takım manalara karışma fesadını, bozukluğunu ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. O alametler sayesinde diyorsun ki bu faildir, bu mef'uldür, bu muzaffer ileh'tir. O alametler olmasa fail midir, mef'ul müdür, Muzaf öyle midir? Anlayamıyorsun. Değil mi? Ha, o fesadı ne yapıyor? Ortadan kaldırmış oluyor. Peki. Enva'uhu. Nektefi bihâdel kâdâ.